الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى айтады: "Ey müslümanlar, düşmeninizge yüzme yüz keliş üçün imkaningiz barıça kuç kuvvet bilen, yani kural yaraklarını barçasını örgeniş bilen ve hem de egarlangan otlar miniladigan hamma narsalarni o'rganib tayyorgarlik ko'ringiz." Nima uchun? Bu bilan Allohning va yana shuningdek o'zlaringizning dushmanlaringizni hamda ulardan tashqari adovatlari sizlarga oshkor bo'lmagan Alloh biladigan boshqa birovlarni ham qo'rquvga solasiz deydi. Demak, bu tayyorgarlik bilan Allohning dushmanlarini va hamda o'zimizni dushmanlarimizni va hali bizlarga dushmanligi oshkor bo'lmagan kimsalarni qo'rqitishlikka sabab bo'lar ekanmiz. Bu oyatning tafsiri payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan. Hech qanday buni ta'vil qilishga yoki ko'zlangan maqsad jihoddan boshqa tomonga burishga o'rin qoldirmaydigan darajada bu oyatning tafsiri kelgan. Imom Muslim va Imom Ahmad, Darimi va Sunan sohiblari, Imom Nasoiydan boshqa barchalari rivoyat qilgan hadisda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu aytadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hozir o'qigan oyatni tilovat qildilar. Keyin aytdilarki, "Ogoh bo'ling, kuch-quvvat otishdadir. Kuch-quvvat otishdadir. Kuch-quvvat otishdadir" dedilar. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadiki, "Agar ojizlik sababli jihod soqit bo'lsa, bo'yningizdan agar ojiz bo'lib turib, jihod soqit bo'lsa, unda bo'ldimi? Yo'q" deydi. Ya'ni kuch-quvvat bilan tayyor bo'lish, qurollarni barcha turlarini o'rganish va otlarni choptirish bilan nima qilish kerak? Tayyorgarlik qilish vojibdir deydi. Ya'ni jihod qilishdan ojiz bo'lsangiz, unda nima qilish kerak? Hozirlik qilish, hamma qurol turlarini o'rganish bu vojib ekan. Buni tark etishlik bo'lmas ekan. Bugungi kunda musulmonlar quvvat sabablarini barchasini hosil qilishga naqadar muhtoj bo'lib turibdilar. Chunki musulmonlar bugungi kunda butun olamshumul tuzumga yuzma-yuz kelyaptilar. Davlatlar birlashib hammalari kuch to'plab qarshi chiqishlariga, ya'ni yuzma-yuz turayaptilar. Bu kelishuvlarning barchasi kuch lug'atidan, quvvat lug'atidan boshqa narsani bilmas ekan. Shuning uchun nima qilish kerak? Shuning uchun temirni temir bilan bosish kerak. Nima bilan kesalar, o'sha bilan bosish kerak. Shamol bilan kesalar, shamolga bo'ron bilan qarshi chiqish kerak. Kofirlarga qarshi, murtadlarga qarshi inson nimani kashf qilgan bo'lsa, shu narsalarning barchasi bilan jihodga chiqish kerak. Hozirgi asrimizda ilm qanday qurol yaroqni kashf qilgan bo'lsa, qanday harbiy tayyorgarlikni kashf qilgan bo'lsa, albatta inson, ya'ni mujohidlar, musulmonlar mana shu narsalar bilan kofirlarga qarshi jihodga chiqishlari kerak. Bu borada tamoman qosirlik qilmasliklari kerak. Beparvo bo'lmasliklari kerak. Ojiz bo'lmasliklari kerak. Alloh taolo mana shunday hozirlik ko'rishni iymonni rost ekanligiga, iymonni sodiq ekanligiga alomat qilib qo'yibdi. Va hamda mu'min odam bilan munofiqning orasini ajratadigan bir katta faysal bir alomat qilib qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda, walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum va qila qu'udu ma'al qa'idin." Ey musulmonlar, agar munofiqlar jihodga chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lar edilar deydi. Lekin Alloh chiqishlarini istamay ularni dangasa qilib qo'ydi. Va ularga qolganlar bilan, kimlar qolganlar? Ayollar, yosh bolalar va kasallar, ojiz notavon kishilar bilan birga o'tiraveringlar deydi. Jihodni tark etishlik va jihodga hozir bo'lishni tark etishlik, ya'ni jihodga hozir bo'lmaslik bu nifoqqa alomat ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim g'azot qilmasa, jihod qilmasa, jihod qilish haqida o'zining xayolidan o'tkazmasa, o'ziga g'azot qilaman, jihodga chiqaman degan narsani xayolidan o'tkazmasa, shunday holatda o'lib ketadigan bo'lsa, u nifoq turlardan bir turi bilan birga o'lib ketadi deydilar. Nifoqning bir alomati bilan bu dunyodan ketadi deyaptilar. Buni Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qilganlar. Ibnul Qayyim rahimahulloh Nuniya qasidasining so'z boshida shunday dedi: bandaga ko'rlik va hamda o'z holatiga tashlab qo'yishlik yetarli bo'ladi. Bundan ham yuqori ko'rlik bo'ladimi? Bundan ham yomon, ya'ni o'z holatiga tashlab qo'yilishlik bo'ladimi dedi. Iymon askarlarini ko'rib tursa, sunnat lashkarlarini, Qur'on lashkarlarini ko'rib tursa, ular urush uchun o'zlarining kiyimlarini kiyib tursalar, urushga hozir bo'lib tursalar, urush uchun saflarini olgan bo'lsalar, joylariga turgan bo'lsalar, urush qattiq qizigan bo'lsa, jang tegirmoni aylangan bo'lsa, jihod qattiqlashgan bo'lsa, birodarlar bir-birlariga jihodga chiqinglar, jihodga chiqinglar deb turishsa, ular nima qilyapti? Qolgan odamlar bilan bir teshiklarga kirib olgan yoki boshqa joylarga yashirinib olgan. Ja bo'lmasa, juda harakat qiladigan bo'lsa, chiqishga sar azmi qaror qiladigan bo'lsa, qaraydigan odamlar bilan tepaga chiqib oladi, tepalikka deydi. Tepadan qaraydi. Hozirgi vaqtda tepadan qaramaydi, axborot vositalaridan qaraydi. Qaysi tomon yutib chiqyapti? Qaysi tomon yengilyapti? Qaysi tomonga baxt kulyapti? Nima uchun? Qarab turishadi. Burungilar tepadan qarab turishgan bo'lsa, hozir axborot nimalardan? Facebookdan, WhatsAppdan, Telegramdan, boshqa vositalardan qarab turadi. Nima yangilik? Qancha odam shahid qilindi? Shunga qarab turadi. Nima uchun? O'sha g'olib kelgan tomonlarga qo'shilib olish uchun. Hamma g'olib keladigan bo'lsa, keyin kelib Allohga qasam ichadi. Bor kuchi bilan qasam ichadiki, "Ya, men sizlar bilan birga bo'lgan edim. Men ham orzu qilardim, sizlar g'alaba qilishinglarni" deydi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, amri ma'rufni bekor qo'yadigan, amri ma'rufga e'tibor bermaydiganlar, munkardan qaytarishga e'tibor bermaydiganlar va Alloh yo'lida jihod qilishga e'tibor bermaydiganlar dedi. Ularni sifatlab aytadiki, ular eng dinlari kam odamlar o'shalar dedi. Eng dinlari past odamlar o'shalar dedi. Alloh taolo eng yomon ko'radigan odamlar shunday insonlar dedi. Ibn Qayyim aytadiki, ammo Alloh yo'lida jihod qilish va yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish Alloh uchun va rasuli uchun va payg'ambarlari uchun xolis nasihat qilish, xolis turish va hamda Allohni va payg'ambarini va dinini va kitobini mana shu narsalarga nusrat berish, mana shu vazifalar, bu vazifalarni qilish, xayolidan o'tish, iroda qilish yoki buni qilaman deyish u yoqda tursin, xayolini bir chekkasidan ham o'tmaydi. Aytadiki, odamlarning eng dini kami, eng dini pasti o'shalar deydi. Alloh taologa eng yomon ko'rilgan insonlar Alloh taolo eng g'azablanadigan, Alloh taolo eng nafrat qiladigan kimsalar mana shu yuqorida aytilgan yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish, Alloh yo'lida jihad qilishni tark qilgan kimsalar. Garchi dunyoning barchasida zohid bo'lsa ham eng dinni past kimsalar shular. Ulardan juda kam insonlarni ko'rasizki, yuzi bir munkar, Alloh taoloning harom qilgan narsalarini ko'rgan vaqtda yuzi sal o'zgarib ketadi. Unaqa odamlar juda kam ularning ichida deydi. Yoki yuzini g'azablanib o'zgartirganini bunaqa odamlarning ichida ko'rmaysiz dedi. Kam bo'ladi. Yoki o'zini obro'sini diniga nusrat berish yo'lida obro'sini to'kadigan odamlarni juda kam topasiz dedi. Kabira gunohlarni qilib yurgan odamlarning holati Alloh taoloning huzurida bunday kimsalarning holatidan yaxshiroq. Kabira qilgan odamlar bunday jihodni tark qilgan kimsalardan yaxshiroq. Aroq ichib yurgan, namozini o'qib yurgan, zino qilib, kabira qilib yurgan odamlar bunday odamlardan bularning holatlari yaxshi deydi. Shunday kabirani qilgan bo'lsa ham, kabira gunohlarni qilib yurgan bo'lsa ham bunday, lekin haqiqatni bilib, uni yashirib, odamlarni haqdan to'sib, jihoddan qaytargan kimsalardan o'sha kabira gunohlarni qilgan odamlarning holati yaxshiroq dedi. Bu Ibn Qayyimning Nuniya qasidalariga yozgan nimasida, muqaddimasida shunday. Demak, bu aytilgan so'zlardan shu xulosaga kelamizki, jihod va jihodga hozirlik ko'rish bu tavhidning tarjimasi ekan. Tavhidning tarjimasi nima? Tavhidning pervoti nima deyilsa, tavhidning tarjimasi jihod. Tavhidning tarjimasi jihodga hozirlik ko'rish. Demak, jihod qilish va jihodga hozirlik ko'rish muvahhid odamning iymoni rost ekanligiga dalil ekan. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.